بیرون بیا، بیرون بیا فصل بهاره، عزیز موقع کاره. شکوفانه شکوفانه غنچه با شده، غنچه با شده بلبل سر داره، عزیز موقع کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم موقع کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم فصل بهار. شب مهتاب شب مهتاب، آیم و آیم آیم و آیم، ای جان دلبر عزیزم، ای جان دلبر. به قربونت به قربونت، چشمه رونت چشمه رونت، نازنین دلبر عزیزم، ای جان دلبر. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم موقع کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم فصل بهار. عزیز موقع کاره، شکوفانه شکوفانه غنچه با شده، غنچه با شده بلبل سر داره، عزیز موقع کاره. بیا بری نغمه بخوانی، دانه بنشانی موقع کاره. بیا بری نغمه بخوانی، دانه بنشانی فصل بهاره. شب مهتاب شب مهتاب، آیم و آیم آیم و آیم، ای جان دلبر عزیزم، ای جان دلبر. به قربونت به قربونت، چشمه چشمه رونت، نازنین دلبر عزیزم، ای جان دلبر. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم موقع کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم فصل بهار. بیرون بیا، بیرون بیا فصل بهاره، عزیز موقع کاره. شکوفانه